З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргістане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Пацвілле Глыбоцкага раёну. Мястэчка Пацвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Пацвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх пацвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня. Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў? Па-моему, абаякавая. Мне ў перадолах на дачы, на летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі няма. Яны ўсё ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вомельным памру. Пад сцягам чырвона-белым і пад нашай пагоняй. А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі. Да. Я 2 гады ўжо як на пенсіі. Але я працую, прадпрымальнік. Можа, хутка даб'юць нас, тады ўжо буду аддыхаць. Я ўсю сваю пенсію аддаю за права работаць. То есть я атрымоўваю там каля 400, і я іх аддаю, каб мець права работаць. Потому наша дзяржава это не разумее, тады ўсіх пенсіянераў зрабіць прадпрымальнікамі, абкласці іх падаткамі, і ўсё, яны будуць аддаваць пенсію, і ніякіх забот не будзе. Я прыклад ёсць. Гаспадар Мар'ян – мужчына высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма. На маём працоўным месці ёсць рэклама, так і напісана «Запчасткі». Уверху пагоня, у некоторых районах к этому относятся, ну, абыякава, так и не зважаюць. А вось у Докшинском районе, спочатку участковый проходил, вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, ну, и он отстал. Мы свое працоўное место повинны афишировать, то есть я индивидуальный предпринимальник, посвечение такое-то, выдано, так далее, так далее. А у конца мяне прыпіска «Жыве Беларусь». Калі ёсць якіх заўвагі, дык што, ты хочаш, каб яна здохла? І ўсе спакойна. А ўсё ж такі, пагоня і нацыянальная сімволіка, яны больш дапамагаюць у бізнесе ці замінаюць? Яны служаць нейкім дадатковым чыннікам, каб людзі збіраліся, каб у вас з'являлася свая кліентура і гэтак? Ну, у пэўнай меры гэта ёсць. Ну, правда, матэрыяльных каштоўнасць я гэта не маю. Напрыклад, я сваім, так сказаць, аднадумцам дзешавей прадаю, таму што гэта нашы людзі. Вялікая частка людзей увогуле абыякава. І толькі не так многа ёсць такіх артадоксаў, которые што-то хочуць. Ну, але ў мяне мусіць такая внушальная фигура, что уступать в спрэчку треба подумать. Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкций говорить. Потому что в вообще других выпадках ты повинен иметь дозвол. Ну и есть магчимость троху мои идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания. Мар'ян Місєвіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу. У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра мястэчка Падсвілля. Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння. Был тут росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё нейкі дзіўзня пад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікую Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць. Асноўныя кропкі, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод? Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць. Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў Глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны кахеці. Зрэшты, давайце паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны. На вінзаводзе топімся. Нет грошай, нету запчастей. А чаму няма грошай? Што народ стал меней піць? Народ меней не стал піць, но яму няма за што піць. Па якія зарплаты ў калхозах? Потому что вообще бедствует. Это цепная рация. А тут выпускается это плодовые в основном? Только не в основном, а только. Только плодовые. Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юпи. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это краситель. Вот такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запах, аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды. А вы сами пьете продукцию свою? Ну, пьешь же и не пьешь. Нет. Начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино. А назвы какие есть свои оригинальные? Тут только назву. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни саки. И вот клюквы в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Да, название тут стоит. И как хотите, упирайтесь. Ну, свилица, водор мяты. Ай, ну, какие хочешь там. Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма. Раней так выступали в школах, хотя пермі штаны, ну, у них нет запотребования такого, они не зовут, не кличуть. А чому? Я, як вот працювала ще, тепер вот не працюю, так я вела гуртки мастацкие, я была, ну, ляльгурток тут хороший был театр, так и мини-театр дитячий. Я сама писала, сама это все режиссировала, ставила там, ляльки шили, все. Вот. И мы тогда, ну, у Глубоким выступали там, у Центра культуры. И по школах інший раз ездили с детьми. Вот. Тогда не было запотребований. Теперь же уже это поменялось. И потребности этой нема. Коли нема ничего сверху там не потребуют, мовы там, каких там гуртков, так оно и есть. Есть у белорусских поэтов такая симпатичная властивость. Яны завжди застаются оптимистами. И у относинах до мовы, на якой пишут, и относно краины, деля якой живут. Ударом по струнах спеваймо до воли, до воли. Терпение хай сердце оголить. Свобода до слез и до вскрику от боли.